أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ده مبارك آياتنا ده سورة محمد د دو دیر شم آیات څخه شروع پر اته دیر شم آیات باندې ختم شو چې د سورت ختم هم دی بارانو سورت محمد خلاص د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې د سورت د شروع څخه چې راونه سی بیا تر دې ځای پورې د مسلمانانو تحسین الله تعالی بیان کوي چې مسلمانان مؤمنان دغه شش صفتونه لري چې اعمال صالحه کوي او د کفارو تهجن دوغو حج وای بیان کړي چې کفار دغه څه بد دي چې یو بد کار دی د دو ورته پام دي په هغه کوي معنا ضررناکه فسادونه خپروي او د دغه تهجن او تحسین چې د مسلمانانو تحسین بیان شو دوغو بجې بیان شول د دېو په منځ کې د جهاد حکم الله تعالی بیان کړي دغه یو خلاصه د دې سورت اوس د دې سورت خاتمه را ورسېده وس د هغو مزامینو یو خلاص پیش یی لکه سړی چې مهم خبرې وي برای بیرته د اری خبرې جلا جلا خلاصه پیش کینو نو دغه خلاص چې دلته پیش یی پر دې باندې څه تفریعات هم ورسره دي دا په خلاصه کې نو برای تفریع هم ورسره ده او دغه د کفارو او د مسلمانانو چې کم تهجن او هغه د دې تحسین مخکې بیان شوی و پر هغه باندې چې دی بیرته د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت مؤمن ته وایي برای نو چې اوس اطاعت کوه خو دغه بدې دي واورې د مؤمنانو تحسین دي واورې نو ته چې مؤمن یې نو خدای الله تعالی د رسول اطاعت کوه تاکید فرمایي پر دغه مزامینو باندې په پای کې پس دغه خبرې را بیانېږي ګواکې د تېر ټولو شیانو خلاص دلته بیانېږي او تفریع او تاکید پکې شته نو نو الله دې فرمای اول د واره تمهید جی د دې د پاره چې مؤمنانو ته تحذير ورلره ورکی بیر ورلره ورکی د اوغ کاروز خچ اکفار پخته دي چې هغه تهجن یې سوی دي دې فرمای ان الذين بشك هغه خلق کفرو چې دی کافران سوی دي وسودو او دی خلق منع کړی دی وسودو هغه مفعول به هیڅ الناس دی هغه نست یعنی خپل د عربی ژبې په ګرامر کې راځي ګاګای مفعول حذف چې هر څوک پوهیږي وسودو او دی خلق منع کړی دی عن سبیل الله د لارې څخه د الله تعالی نو داخل د دې څو بادشاہ ذکر کړ کفر او مؤمنان د الله تعالی د لارې څخه منع کول چاغه و نکی بل بدکار کوم دی وشاق الرسول وشاق او دی مخالفت کړی دی الرسول د رسول سره من بعد ما ورسته تر هغه تبینه چې شر روشانه سوی دی لهم دی لر الهدا هدایت دا کسان چې د نبی علیه صلات و سلام سره مخالفت کاوه شق خو اصلي چې یو شی پر منځ وچي بیا دوه ځای کې لکه لرګی نو چې دی په منځ کې داړه کې داسې نو خبره ده چې دې مقابل سره ودرېږي سره نو دلته شاق الرسول چې دی مخالفت ته نبی علیه السلام سره کړی دی لکه هغه لرګی چې دوه ځای کې برای ده دواړو شاخو هغه د دواړو دړو بر هغه طرف سره جلا سي مخالف سي سره نو دی چې د نبی علیه السلام سره دغه مخالفت کړی دی څه وخت وروسته تر هغه چې ښه روښانه سوی دی ودوی لره هدایت نو اوس دا هدایت څنګه روښانه سوی دی دا دوه طرزه لري یو هغه مخالفین دي د نبی علیه السلام چې هغه د مکې مشرکان دي نو هغو ته خو په چا روښانه سوی دی هدایت په معجزو لکه پرون په درس کې تېره سوه د نبی علیه السلام معجزې په خپله د حقانیت د نبی علیه السلام دا ورته ښکاره کوي د قرآن اعجاز چې ګرد عرب دوه آیات نشي جوړولی دا خپل په ځان کې چې دی یو د قرآن کریم حقانیت روښانه کوي نو دوی ته د پیغمبر حقانیت او د قرآن حقانیت دا دوی ته ښکاره سوی دی مګر پر دغه سربیره د پیغمبر مخالفت کوي بله ډله چې د نبی علیه السلام مخالفت یې کاوه خو یهود و نصارا وه هغو ته هم د قرآن حقانیت ښکاره وه د نبی علیه السلام حقانیت ښکاره وه هغې به د کومه ځایه ورته ښکاره وه خو دوی اهل کتاب خو په تورات کې ویلي وه چې په آخره زمانه کې محمد نبی راځي او قرآن پر نازلېږي په انجیل کې ویلي وه نو ځکه د نبی علیه السلام مخالفین چې دي خو یا مشرکان دي او یا یهود و نصارا دي د ګرد په باره کې په مجموع کې الله ول چې دوی ته هدایت روښان او ښه اثر په خلاص دي فقط عناد نیولی وه تر خپل جاه و جلاح نسوه تیرېدلی هغه قربانی نسو ورکوله ایثار یې نسو کولی چې بابا حق خبره ده زه به در خپل امارت تېر شم زه به در خپلې بزرګۍ تېر شم بس چې څه دي دا خبره نو الله پاکه دغه کافران چېم کافران نور خلق هم د الله د لارې ګرځي او د پیغمبر علیه الصلات والسلام مخالفت څه وخت کې چې هدایت ورته روښانه دي چاته په هغه طریقه روښانه دي د اعجاز د لارې او چاته په هغه طریقه روښانه دي چې په آسماني کتابو کې لکه موږ په دلیل عقلي او په دلیل نقلي دي ته دا خبره روښانه ده نو دا کسان بره څه دي چې دغسې هم کړي نو څه کېږي لن یغضر الله شیئا لن یغضر هیڅ کله به دی ضرر ونه رسي الله وعلا پاک یعنی لن یضر دین الله هغه مضاف دلته ورسره محذوف دی دی به هیڅ کله د الله و دین ته تاوان ونه رسي څونه قدر و مشیئا هیڅ شی قدر د الله دین ته دی تاوان نشي رسولی و سیحبط اعمالهم و سجر دی یحبط چې الله پاک به ورعه بس کی اعمالهم عملونه د دی به الله تعالی ورعه بس کی نو عمل یې الله پاک څنګه ورعه بس کی د دی خو کدی د اصله څه کافر یې نو خو عمل یې د عبس والې طرز موږ در وښاوه چې دا دی کوي وزن نه لري چې دا دی کوي د دغه کولو د شروع څخه چې دا دی اخته دی لا هېڅ اعتبار نه لري او کداره کمې چې دی اصلي کافر نه دی یې پلای ایمان را وړی دی بیرته واوښتی خو مرتد خو ارتداد هم دغه رقم دی چې ټول عمل مخکې چې شکې عبسي د بنځه یې وړي مخکې وزن درلودی چې دی مرتد شو د مرتد هغه ایمان هغه د لمنځونه هغه ټول شی بیرته د صفحې هستی څخه ایسته کیږي هغه د عمل نامې څخه نو دا خبره ټیک ده چې وسه ژر دی یحبط چې الله تعالی به ورعبتک عبس بکی بیا پایده بکی بیا سمره بکی اعمالهم عملون دادی دا بیان دو تا تمهید پا توبه پشش راوه چه داغ کپیران چه داغ چنکی دو غوخون انجام داغ راویسی چې جنت تاوان رسوي نسی خپل عمل بایګنو اخلق چې څوک بد کار کی برای مخلوق ته تاوان نسی رسولې تاوان یې برته ستاري بل ما دا درته وویل اوس نو چې دا ته مې هیڅ شې شوی او مؤمن توای وای نو ته د پر رقم باندې مکه رچتم د نبی علی صلاتو و سلام او د قران کریم په مقابله کې ولاړې شک شکیږي خود د خبر خود دغه د وسواره دا کاپیر ته د کومه زیاده او پیش رسول خود و شا قر رسول خود رسول مخالفت کوي نو مؤمن نو ته دا پند واخله خلق نه وای وای عقل دې به عقل سجده کیږي نو تو خو شر ځان ته وای دې به عقل سجده کوي چې به عقل د نبی علی سلام مخالفت کوي عمل ګرده بایلوي ګرده ولاړي مؤمن ته وس دا خطاب کوي هغه تمهید دي اوس پر دغه تمهید باندې چې دي تفریع کوي څنګه تفریع کوي دې وای یا ایها الذین ای هغه خلق امنو چې دی ایمان را وړی دی اطیعو تس تابع داری وکی الله دا الله پاک و اطیعو او تس اطاعت تابع داری وکی الرسول دا رسول دا الله و دا رسول دا دوار چش وکی تابع داری وکی و مزمن پوسوه یعنی یوازی دا الله پا اطاعتم توک مومن نبدل کیلی چه دا رسول اطاعت نکی یوازی دا رسول پا اطاعت که دا رسول علیه السلام سلطه تا جوره دلی دی که یه اطاعت که دا لو تالا پرامین نکی پا دیم مومن نبدر کش دا غدوار اطاعت پر رجوره جا دا غدوار چه سر ملگیری سنو سیری نو ای هغ خلقو چه ایمان را وری دی اطیعو تستابع داری وکی الله دا الله و اطیعو او تستابع داری وکی الرسول دا رسول دا الله ولا تبطلوا اعمالكم ولا تبطلوا تسنوا مباتلوا اعمالكم عمود نسس لك اغد كفار مبارك سنگ وسي وسيحبط اعمالهم لجر ان شاء الله بعد دي اعمال رعب بس كده مش ايات كريمات كتير علاوه ان تسع غير كم مكوي داي فتور ده تفريع كتير ايات بني ربنا كتير ايات ختم هيتس اغي اساس كش كافر خد ده غير كم مؤمن ان تد ده كار زان وسعت ده تحذير ولا وركي التفريع عن التحذير وركي شي بيختم ده كم كي اعمال تشكي جعبس كي عمل مباتلو لا ولا تبتلو تس مباتلوي اعمالكم عملون نسس فكم كار فاغا كار تشاوس كفار وكرو يغخت شو شاغ مخالفه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسدلت شدي فدي فسي ايات كشي بيادي ددوغ كفارو اغا خسراني اخروي بياني لكدي شي جديد مثال بطور خسراني دنيوي شي لري اخروي هم لري اغا دس دي دنيوي اخروي خسران تاوان دي ان الذين بشك هاغا خلق كفروا شدي كافران سيوي وصدوا او دي خلق منع كردي عن سبيل الله دلال سخد على تعالى تغا كارچا كري سما بيانو ما تو دي مرسي وو پا ديس حال كي چو هم دي كفارون كافراني فلن يغفر الله لهم نو هز كلا ببخشنا ونكي الله ألا پاك لهم دي لره دا آيات مال دا چا خسراني اخروية بيان كي دا كافر اغمخ كي إنا لذين كفرو اغي خسراني دنيوي ور بيان كي اغي داو چولتا دا ألا دا لاري خلق آره كافر يه دا نبي عليه السلام مخالفات كي لن يغضر الله الشيء في دنيا كي تاواني ألا تاولاك تاوان ورسي دا لا وجن تاولاك تاوان ورسي اس بخبل عمال اغي چي دا غب عباس كي نو في دنيا كي دا تامور وقش چي جن تاوان نسي رسي ورسي شهادت خود جن تاوان ندي لکه مخکې موږ ټول په مجموعه کې کامیابی ده هغه دنیوي تاوان ورده ور وشاشه په دنیا کې تاواني په دا اوس آیات کریمه کې نو بیا کوم خبر ورشه چې په آخرت کې تاواني هغه د دې چې مؤمنانو ته به د ګناه او مغفرت او ستاسو مغفرت هم لکېش مؤمن خو چې دې خو ګناه بیا کړی ایمان ورسره دی الله تعالی به مغفرت ورته وکړي جنت ته به په پای کې راځي نو کې اول مغفرت خو د ورځې سره نه ځي نو اولا به جنت ته کې مغفرت ورته وهم نه کې خو خپل د ګناه مطابق سزا به کاټ کې معالن او په اخر خو چیر راځي خو جنت ته راځي نو ګوره دای په اخرت کې هم تاواني سوچ د مغفرت څخه به نصیب دي د الله تعالی د هغه رحمت څخه یو بل خبرې ته به مونږ پام هغه دا دي چې هغه اول آیات چې اوس موږ په سبق کې راوایو چې ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فهذا آيات أو فهذا وس آيات كبيرة إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ده غطوري خالتهم ودلتهم جمع فجاغردو طوري كألتا وكدلتا جمع ده كفر سرع چش برگره کردي صد عن سبيل الله چو كفر کردي او نو خلق را منع کردي ده لاو تالا ده لاري سخة ده جاسبت سوك دان گرنه نكي چه ها كسره كافر و خود خدای دلاری نور خلق نره گرزول ده جنو عمل نعب بس کیجی دا چې نو دی الله تعالی مخبرات ورته کی دا فقط ماز بیان د واقعیت وکي دا بیان د واقعیت وکي د دغه د پاره چې دی الله تعالی و نه بخش مخبرات نو ورته وکي عمل ور بس کی فقط کفر کفایت کی چې دی کافر یو په کفر مرسی بس مؤمن نی نو چې کافر یې پر کفر باندې مړ سي خدای دې وکړي چې دغه پر دنیا هیڅوک له الله د دین نه منع کړي سزا دغه چې دا ذکر سوی دلته به ته د ووڅخه د عتب چې ان الذين كفروا وصدوا په وچه د صدر سره جمع کې ستا فکر دی چې کله دواړه سره ملګری سول بارونه د کافر دغه سزا ده چې عمل یې په دنیا کې معبس او په آخرت کې الله تعالی مغفرت نورته کوي دواړه نه غواړي دغه یوازې کفر د دې کار دپاره کافي دي چې د ده عمل عبس دی او په ورځ آخرت الله تعالی مخبرات نور تکی نو وسودو چې کاوه چورته ذکر کاوه چې ورسره شرط نه دی نو ولې ذکر کی مال دای د بیان د واقعیت وکي لکه سره چې چاته وای بره دغه خلوی نه دا کوش کوش چې روان دی دا به ادامه ژوند دی چې دا کوش کوش ځخه ګور دی نو دغه خطرې ادامه ای اخه مازه واقعیت خو دې چورته ګور چې فردا دی کی روان دی نو دا مازه هغه واقعیت چې دی هغه سې دی بیان کی دا نه معنی چې د دې ادم د فار دغه خبره د شمانه دی کوش کوشي د دې ادم د فار خو هغه د چې دی ګردو مر قچړو طریق دی لاري وې دی مثال کړو کوروت او نه دغه دغه غل چې دی دغه دغه قچړو طریق لا کوش کوش چې روان دی دا به حکومت ادم کی د خلکو په ځین کې دا د شنو د کژوالي هم د جواز د چې د ادمې نو دغه په شاده غره کمن ګوش به دغه سی به الاو تاج او کړی شل قطن اصلي چې هغه قطعه او طریقې او غلاف دلته هم دا چې د عمل اعبس کیږي دا چې د الاو تعالی مخبرات نو کې هغه د جواز د کوپر چې پر کوپر دی مرد الا ته کافر دریش دغه کافی ده دا سود عن سبیل الله دا دغه د دنیا عمل دی واقعیت ما ذکر کړي چې دغه نه دی چې دا کار له امر سره کوي شنو چې کافر دی ام دا کار امر سره کی دا د هغه حب ته عمل او یا د هغه عذاب مخبرت د پاره سبب نه دی هغه واجی کوپر دی د تشنیع د پاره سبب دی چې نو دوغه نه پد چې خپلم کافر دی لا لاس نه دی نور خلګم د چا سره ګرځي د جن را ګرځي شناعت شپک شکی ښکارا نو بیان د واقعیت هم دی او زیادت د شناعت کافر ام دی چې کافر شبد والی پک شکی را ښکارا سي نو دا خبره خو پر دې ځبن خلاص اسو نو اوس پات چې سودا غفلاته هینو او تدعو الی السلام دا نو بیا بل ته پریاسو دا بیا پرچاکی د کافر پر دغه قباحت چې دا اوس په دې آیات کې بیان شوی یو هغه اول آیات بیا چې دا پسې چې دغه آیات مخ راوړي ګام راوړي چې ایوه الذین آمنوا اطیعوا الله تر هغه چې راوړي دا بل آیات چې راځي په دغه دوار کې د کافر قباحت بیان شي په دا ما بین چې هغه د مؤمن د لپاره تحذير بیان شي چې تاسو پر هغه راکم کې اوس پر دې دوار بل تفریح ورکی هغه دا ده چې مسلمان ته ګوره چې ته دونه پوه سوې چې د کافر په باره کې مې دا ګارنټي درکړه چې لن یغدر الله شیئا دی د الله و جن ته هېڅ تاوان نسي رسولی فقط خپل د پښو بېخ کاږي خپله به ځان غزار کړي دی به خپله ځان په آخرت کې تاواني کړي نو ته څه چل وکړه نو ته چنګس نو ته چنګس وامک وامک مه کېږه داسې وایې الله پاک وایي فلا تهنو نو ته سې سستي مه کوې ای مؤمنان ته نو سست سولې کېږه خو هغه د الله تعالی خبر درکړي چې دی تاوان نسي رسولی ایسې د خلکو پر چا مانی کما یې مه وایه چې یو خبره کې د مخالفت کې درې ورته کوه چې ورته دغه رقم ده نو ته ولې سست کېږه ورته فلا تهینو نو ته سې سستي مه کوئ وتدعو دغه وتدعو پر تهینو ورعتب دی هغه لا ورسره راګرځي وتدعو او ته سې بلنه مه کوئ الا السلمې وجوړې ته ته د جوړې پیشنهادونه ولې ورته کوې جوړه به مه کړې وایې جوړه به مه کړې الله ته ولې سست کېږه ورته ودرېږه چې دغه د جوړې پیغام درته وړاندې کړي بیا به غور پر کوې خبره کې دای شو د اسلام دین دا چې دی د جنگ دین نه دی سره کوم یعنی د جنگ رشي اسلام نه دی د جنگ توخم اسلام نه کړ اسلام په ما کار ملر ته خپل کوپر کوا زما د دین مخالفت مکو ما خپل دعوت ته پریشت بار د دې وسیر دی کته زما په کار کار لري زما مخنیسه نو به ځنه پردم جنگ سره کو جنگ چې شروع سو بارنه الله پاک وي بارنه بیا سست سست مکه بیا نو ورته چنګسه که د جوړ پیغام وړاندې کوي د خوا وسو بیا ته غور پر وکړه چې د مسلمانانو په دې جوړه کې ګټه ده که نه ده او پاته چې دی د خلکو پر چا باندې دی غوري وي ته په دې وخت کې وړاندیز د جوړ کې په دغه وخت کې مسلمان ته جوړه حرامه ده چې کوي کدای سپ مزمن پایج چې د غروت سره ایلوی دلی ته جوړنه مور سره چې خبرو ته نه ام ته کده ول چې سم چې راسه د رښتیا خبره ده د وس چې د کوپارو د ناټو سره جوړ کده څونه وخت یا وخت خود په دغه کیم چم درلودي فدا به خطابه شرط به زهره بمبارو جنگ شول چې بتات راسه چې جوړ سره وک خو جوړه جوړه نه هغه تخ پل شیان بند ک بره به سره کښینو نو د اساس په دې ځای کې پروت چې سستبه نه ک او تدعو یعنی ولا تدعو او تسب بلنا نک الى السلم او چاته وجورته تبه د جوړ پیغامونه چاته نه وړاندې ک د ک وړاندې ک مال بره بیا فکر پر وک ک د مسلمانانو غټو بالکل ول صلح او خیر بره به صلح دی وکړشینو وانتم الاعلون الا وانتم اوتاسي الاعلون تسل ورياس برلاس ستا پلاس کده ستا خبره پر وړه ده په دغه وخت کې نو ندي وانتم اوتاسي الاعلون تسل ورياس ولي موږ لوړ والله معكم والله انا فق معكم تسل نو خلاو يزم ملګره يا منو نو ته ولي سستيكه ولن يتركم اعمالكم فرجي دنيا جهم الا ويزم ملګره ته بس سستنه تغالب په هغه دنیا کې څنګه کې ولن يتر اسکل بنا قص نک کم بنا کوم سیسخ اعمالکم عملون استس الا است اعمال در کمین شبره و یاره خدا لسکل کې په جنگو کې ولا الا وی لسکل نه چې وسل لسکل ولا دې خدا عمل خپلتونه زی خسته د ثواب متر ګرځي بابا تو خپلتونه سوي مطلب څه خپلتو دینو دخته چې کار کوي خو به مزدوری نه ندیش علاوه چې ولن یتیر اسکل به الله تعالی کم نکی کوم ستسخ اعمالکم یعنی ثواب اعمالکم اجر اعمالکم نو استاد اعمال اجر کم کمی چې تا خبره را باندې ورداس ول نو الله دې ملګری دی او د اخرت ثواب دې هم روزمره پر روزمره زیاتیږي نو چې زیاتیږي پر سړي خو هغه کار غمیر چې بیا بدلی که دایس په مضمون پوه شه دا مزدوران نه دي چې اوس د ده اته ګنچې قرارداد دی اته ساعته چې دی کار وکړي کرا به هلته بیلچا ودرې کښینی به هلته یعنی بره خو نو زه ځم نو او چې اوس ته د ګنټې ورته وایه چې وروره دا کیسه د اتو ساعتو نه ده پر ګنټه ستا پنځه سوه چارج دی ته به ورته وایه چې کار خلاص دی په بل شي ځان اخته کړي ځان درباندې توانی هغه کار لا وکړي چې نه کې منټونه تېر شي ډېر ولې خدای پوهېږي چې زما منټ قیمتي دی دلته دی بره زوی مړې ستړیا نه لري تر مقصد نه در سره اخته نو ګوره په دنیوي کار کې دا رقم د چاته دا وایي چې ستا هغې پر ګنټه دی داسې نه دی چې مطلب چې هغه د سهاره څه د مازګار تر اذان دی نه نه خپل حساب کوه چې د اتو بجو څه ودرېږي د شپې پر یوه بجا ولاړ سم د ټولو ساعتو حساب درکول کېږي نه ستړی کېدونکی کار کوي بره دا رقم الله مؤمنانو ته دغسې خبره ورښکاره کړه چې ولن یترکم اعمالکم ولن یتر اسکله الله نه کموي کوم سیسخ اعمالکم یعنی جزاء اعمالکم ثواب اعمالکم دغسې هغه اعمال هغه مذاب دې خواته لري د الله تعالی نه څکمي نو په دغه لا ته هینو او تدعو الى سلام یا تر دغه ځای د تپریع وکړل پر هغه چیر گذشته باندې چې د مؤمنانو مدح چې وسو د کافرانو چې قبح بیان شول نو دغه رقم وکي نو چې سیس د پاره دغه دی هغه تشجيع الاور لروا وجهات مالش په دې کې د چیر خلاصه ده په دغه کې تشجيع ورکړل پر چا باندې پر جهاد معنا جهاد کې ترغیب ورکړي په جلاوري چې مؤمن تعالی ته څه سوس کېږي خو دې ملګری بر د مخسه معنا کو مقصد د اعلون تور نور ته وکړ او انتم الاعلون سيري منع نه وکړ ور فلا تهینو وتدعو یعنی ولا تدعو الى السلام دوی منع را لې دوی نه او په دابل کې چې دی هغه اعلون د غلبې د غور را ورکړس والله معكم خاله د ګرد جهان باندې غاجب دی علاوه زست اثر ملګری او ثواب دی مزدوری ورته وبره شو چې یو د کسته به مزدوری نه تیرې مزدوری دی هم جاری ده نه دا ترغیب ورکي وجهات ته په چی سره په تشجيع جلاوري ورکي چې ځدی ملګری لکه څوک چې ډیر غشتلی د ډیرو خلکو په باور بره چې څوک جنگ ته ځي بره زه در سره یم نو زه کوم پاتې یم ستا د مخه زه روان یم درکم نو بره هغه سړی جلاوره سي دا یو پسې وجهات بیا بل دغه ورکي تشجيع دغه بل ترغیب ورکی هغه به په تزهید ورکی تزهید به ادا دی چې ته چې جنگ ته نه ځې مثال په تور د زول زول کې ځان شاشه ته کې چې شکه چې پاته سه برا چې شکه برا خو نو خو باغ لرم د باغ د وچ پاتې یې یا تجارت کاروبار لرم دفتر میتړ کې دکان میتړ کې په دغه پاتې یې نو له دې سره اگر سو واسه په دکان کې شنه څو کار به په شکه ناس کې چې ولې په کلمه ځات نو خبره خودرسل کاله خو بالا عمر نونن لري نو خسل کاله زمي څه خو جدي کرسه وي دي نو خسل کاله بناست چې د در ټول دنیا سره زرتلای وستا کوم برته کوي خدا دنیا ده دغه نه دشت اخرت به خراب کینو ګور دا به د بلی لایره دالی وجهات ته ترغیب ورکی هغه مخکې د کمی لاری هغه دغه چې بزړه مکه چې زب څوک مالا ورزګ ملګری وس د بلی لایره رالی چې توخ چې بزړه کیږي خدا ته د دنیا په نعمت تو کې د زړه رشه بند ده دغه د شاته سرګ کیږي چې اولادونه مې څنګه کیږي کور مې څنګه کیږي باغ او جایداد مې څنګه کیږي په دې باندې کې الله د سیورتوي چې په دغه امت بیران یشنه مکو انما نذ بلک دارنګ ده الحياة الدنيا دغ الدنيا ويجوان لعب دا بازي دي ولهو دا عبس دي دا بازي سمت لب دي يعني بازي چه دا دا هس اهميت نلري مثلا پرزك خسيك ويا گنك نو برا پا دي گنك دا بازي دا مادر سوا گتل نو دا برا خلق دشمني سرقی وسخو کپارو دون چالاکی زمر سره وکړه د مسلمانان اولادونه دغه سره سیر غمل وزغلول چې اوس شری کامیابی او ناکامی بس گیندي کګین بایلاول کده چې ایمان او مذهب مور مینه ګرځه بایلاول دی بار جنگ کی چوکې نیمتی اوس ورته چې در پیښه چی شو خو کیندي بایلاول سو یادور او ورته یادور او ورته ګور وس ک جهاد دی بالی باک لنه فکی خوشاله لدی کپار راځي کلمون زنی کزاسی نه چوکی ماتی نه پر زمانی کالی سری نه خپل بسیرا سوزش ولا که بیا پکشی که پریوزم خوز ماسی المنزون اگر دادا بسیرا کزاک بسیرا نه سیره که دایس پا خبر پوس بی روڑی پر زن نبنده چه روڑی پر ما بانی نا وقت که المنز را سه کزاسو ستا نور خواهشات گرده دی که گین بای لول سو پا اگر گری که تا دا گرد خرابی رسه نو الله پاک تلتا دا رعیب چه ذکر کی چه بازی ای چه لانه ده خلق نوی دا جهان پوهان وی برای بازی ده پایلل چې شي دي ګټل چې شي یا د یو غړی ساتره دی ا دی اوس دا چې دا ګرد را د ژوند مې دغه وګرځول شي هدف وګرځول شي چې دی الک ژوند دغه دی در مرګ دی ګین کی چې شي بهره ګین کټو سرته چې تا د ژوند سمره و زاګین دی ګین خو په خپل په موټ کې زایې دوه نه قدر پر دغه شی باندې توازه کنټرول لرم دوره غرزم یا دوره غرزم دا دی چې دا وس کمال څه کمال دی دا د خلکو هدف کې الا مستوا شول چې دنیا ټول کله لعب بازی چی شي مانه د وشاریانو په دماغ کې بعضی اې چیلې نه پالتو کار دي لهو عبس شي دي بعضی دا رقم د لکه مرد مثال په تور په کوچنیوالي خو بعضی کوي یا مثلا د سارا د وخت مدال کانو بعضی چې د اغه نو دلته بره جوی جوړی کې بیا به مدتوت بل ګونه راوښ کول په دا جوو کې به مې شو په خولي بم بیا د ولې صبر ته ولې بره دا با نو دا خو باغ نه و نه خرڅې دي فقط یو لاس منته شل منته بس اچره یو برابر برته پکښ کې وخت ولغت پکښ وای خراب خپل سره خراب خدا بازی او چا جنگ نه کوچ به بعد کلو کلو ابات بغد خراب په دې بغد خو چا خو نه بده ول بازی و الله پر ګرد دنیا د بازی نو مخ شاو عباسی ورته و بده دا یو معناس چې ارزش نه لري بل معنا د لعب داده چې په فازی چې څوک اختی کپلر ار وخت معلوم نو نه دی چې د بابا کو پښتنه وکړه چې الک چیر دی چې نسته چې راوز بارا دلته راس بالا به دې جته نه دی خلاص چې بابا ما وشاجه بوجوی جوړی کړی چې تاسو بل ګورم فکر چې زو پورته راشم هغه سره خچنې مړانی وایي بارا د غیفه پسې سازه چې د دنیا داسې نظام دی چې تاسو بنګلې جوړی کړه لکه هغه د درواغو چې وي چې اسرائیل علی صلاتو والسلام پر ارزه راټینګ کړ خلاص هغه دې ځای دغه ولاک ورته ویل چې ما خټ شروع کړی ته موږ بنګلې در پیا پرېږده مزدوران ولر دي صابونه څوکي دا نقشه واز ما ته معلومه دي د الکانو څخه لکیږي بیا به غلط کور جوړ کی د بعضی څه څنګه پلار کې شي د الک حق نه لري چې ورته چې ما باخ پاتېږي یا زما د مثال په تور د درواغو دي خټ کور جوړ کړ دی هغه پاتېږي جو سره نو الله وی دا لعب دی په دواړه باندې چې به قیامت امده په مقابله کې د اخرت په دا معنی هم د چي دوچی چې ستاد بدلو وخت ولاکه معلومه چې اسرائیل څه وخت راغواړي نو انما سره استعمال مال په دغه آیات کې کم کار کوي دا ترغیب دی وجهات ته په تزهید تزهید ولا ترک دنیا ته وای چې بابا ترک دنیا سه په دنیا کې رشه موږ ته خدا د بازی شي دی د زړه د تړلو شي ولا کړی چې هر وخت د غواړي ونیول اسرائیل ور سره بیا اخرت او یادا بازی د ارزش نه لري خو ځینځي بیا هغه انما بشک الحیات ژوند الدنیا دنیوی ژوند لعب دا بازی ده ولهو لهو دا یو عبس شی دی چې اس ارزش نه لري و ان تؤمنو کچیر تیس ایمان راوړي وتتقوا او تسي وبريري ده الله سخه نو ايمان او تقوا بنو څنګه کیج هغه د دې چې ځان او مال د الله په لار کې وبعجه دا غو ایمان او تقوا دنو و ان تؤمنو کتس ایمان راوړي عقیده سم کی وتتقوا او د الله تعالی سخه تسي وبريري نو د الله تعالی په احکام کې خو جهاد هم دي هغه په مال او په نفس په دواړو دغه تکي یؤتکم اجورکم یؤتی الله تعالی بدر کی کوم تشت اجور کوم ثوابون استاسی الله خو ثوابون بزدر کو مچت ایمان راوړ تقوا وک سمانه یعنی اعمال چې الله در باندې فرض کړی هغه وک چې کوو کې د غوسه جهادی ولا یسالکم اموالکم ولا یسال سوال نکی الا پاکم لتسخ اموالکم د مالو استاس الله سس مالونه نه غواړي چې ته جوړېدل مالونه گچه احکام پای مالک یه وازه سچم کو مال درګټم الله ست مال غواړي چې مال دی بولی نه دی راوړي مال خو نه غواړي خو الله تعالی ست ایمان او تقوا غواړي الله دې ایمان او تقوا قرارداد دغه دی دغه چته به چش کې چې الله تعالی چې کوم اوامر دیغه بکې نو هغه کوه دا رقم چې معنی د سنې چې دنیا دغه معنی شي الله دنیا نه غواړي هغه کار پر مهم دی د دنیا د لپاره بل اخرت کار نه خرابې ولا یسأل وشتنه نکي سوال نکي الله پاکم لتسخه اموالکم د مال او ست څونه دیګ ټلی وی ویل جنده ډیره کړه تا خو به ډیره ولنو بل لا پاک نشي ورته وای وای کاله او تعالی بل پرستاس د دنیا ګرځ وړ نو به ورکه خو هغه ایمان هم نه لري هغه هم نه لري چې هغه پیڅل ورته مو د څغاری په انکه جلسونه ریږدي لا یو باندې راشه چې ام دې د دنیا غرس پکښ خوندي سم زکات دواره کار پکې ول ام ذکر وکم بګاجری وخه دواره بوک ته دا چم کې چې زکات سي ام پر خلو احسانات سره کمر کمنوري کې پر رابناک علاوه یې یسأل کچیر الله سوال وکي کوم ستس څخه هاده دغه مالوستس ک الله ستس دغه مالونه ګرځ و غواړي ګوره دا د هازمیر اموال تراجه کړي چې بعض ندي مرات ک ګرځ مالونه الله درڅ و غواړي فيحفي بالله تعالی پک لکه غشتنه وکي کوم ستس څخه احفا دغه د چ په غشتنه کې ته اصرار کړي چنګار کړي چې یا الله ولا قسم شرای نه کړي الله نو که ستاسو زه دنیا وغواړم چې رایکه او ډېر ټینګار او اصرار وکړم چې خامخا به راکه نو ته به راکه ته بخلو الله تاسې بخل کو یمې نه راکه نو اوس چې مې هغه لږ طریقه در ښولې ده چې ستا بخلم پر ځای شي دنیا ګرده نه غواړم لږ وم مصرف که هغه هم نه کوي نو دا خو بیا چې د ستا نه برجي ده نو ان یسأل که چېرې الله غوښتنه وکړي کوم ستاسې څخه ګوره کوم دی ما چې هغه ورسره د جمې ورسره وایي کومو ستاسې څخه هاده دا معلو فیحفي او کلکه غوښتنه وکړي کوم ستاسې څخه د جمال ته بخلو تاسې بخل کوي ویخرج او الله به راوباسي اغدغانکم فټ ناراضیان استیسی اغه غان جمع د غینه د غینه ده د غینه په زړه کې هغه خبره چې د کینو د حسد سبب ګرځي نو بلې د ناراضی ترجمه وکړي چې د ناراضی خبر استیسی نو ته په دې خبره کې ناراضه چې ما ګرد مال غواړي الله پاک په خپل خنه ښکار کوي علاوه نو چې زه چې ګرد باندې کوم چې ټولار ولا کې سره کوي به چې نه راکې برج هغه د زړه مرداري مر ښکار سوت شه ته خو اله ما زغه شې دای کېدل نو کوم دي چې د خدای حکم مانی اوس په زړه کې پټه ده الله وايي که زه دغه څه درته څنګه سم شرای کې نه راکې برا به کوم شي ښکار شي استا د زړه د نه نجاست چې هغه دغه نه ده چې د الله سره پر دغه وس اخستې ده چې معنا دنیا را څخه وایي د داخل کو د ملایانو څه ویل بد کیش تر ملایانو خیرن خلق زورور خلق ملنگان خلق دا هغه څه بد نه کیش ولی خو دی وای دا زما څه شی غواړي هغه د محبوب چې دی برای په دغه ځان را شریکی کله چې په خبره پوه شي دکاندار ته سودا ته ورځي د دکنه چیرې جوړې شوی چې څنګه ترې اوس څه چې مړ د سودا کو برته پټې شو ورکته یا درک خو د په محبوب خلق کار لري الله دغه شوی برای هغه ستا د زړه محبت د دنیا سره دی هغه را پورته کیږي بره په کوم کار را پورته کیږي چې زه به در څه غواړم ته به نه راکې نو خلک دغه دی وای الله یې زنه غواړي نه ورکی نو خو د زړه بدی نه سوښ کاره الله خو دغه رقم شیخ او هغه سره بیر الله وای دا رقم زه نه کوم ستا ګرد مال زه نه غواړم یو لښ سمایز فقط هم پیسې بیږي لکه شرکت وکړه دغه رقم درته وایم ان یسالکم کچیر الله غشتنه سی سحاده جمالو فیحفی او چنگار وکی پر دغه غشتن کوم سیسه څخه تب خلوت سی بخل کوي و یخرج الا برا و بس اغه دغان کوم هغه سیس پټ د زړه ناراضی شته خو نو ناراضی چې ولې را څخه غواړي هغه به بارش کاره سی برملا بس ها انتم هؤلاء تدعو ها خبردار الاو انه وس خزګر نه غواړ خبر در انتم تش کی است هؤلاء خلق است تدعون تشرا بدل کیږي لتنفقوا تش مصرف ماز لرو کی پی سی بی لای پلار کی د الله فقط ماز شرکت وک پی سی بی لا ګرد نه در څغوار استاد زغ د غی نه راشکارس اغه ستا بخل راشکارس لږ قدر در څخه غواړ مگر په دا غلش کی سره کم است فمنکم من يبخل فمنکم بعث استخ ما دغه سوخ دی يبخل او چ بخل کی دا غلش نور کی اغه زکات قدر نور کی نو علاوه ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه ومن هرغ السوق يبخل چې دی بخالت کی فانما بشک يبخل دی بخالت کی عن نفسه د خپل ځان چې سپمایه پر ځان سپمایه کداه سلکه په دنیا کې چې دی ځینې ځینې کسان دا ډیر بد بخیلان چې دی دا بخل چې دی دوه قسمه دی یو داسې بخیل دی چې دی د ځان څخه د مثال په پیسې چاته نور کی د څه د پاره نور کی په ځان نه خوري برای ارواز ده که شروع بانگی ده آیالی بس خورا پکشی که وساده ده ورج وش بانگی ده میوی ورطا راوری خود دهی به پاکیج رسه نگوره بلکه نور که خپل من پیات پر آخر خپل اشه لباس آغسته ده پر ششی سپریجه شبوچه پفشاده ادا چه ده دام دیر بد مضمون بخل نده ولی خب بلکه نور که پزان خی خوری در طول رزیل خبیس بخیل آغا ده چه آغای نبل تورکی نخپل خوری آیالی ام بلت ارواسه کرواسه کیجی دا غرکم وږی ته چې په ژوند یې شی نه دی خوړلی په خپل ام دا غرکم دی د مثال په تور په غوړ به پسې نه پس خېږي پیسې ام لري اوس ورته چې پکې یې څه دته د پیسو ذات خوند ورکی وای هغه بل سړی چې بخیل و هغه ولې بخیل و هغه د پیسو ذات خوند نه ورکاوه پیسې یې د بل کار دپاره خوښ و چې زما هغه مرادونه په پیسه حاصلېږي هغه یې په حاصلول د دا بل پیسه خوښه د مرادونه نه په حاصلېږي تر افشا دی بیر محتاج دی د پیسې ذات یې خوښ دی الله پاک وایي نو خو دغه رقم دی په تیس کې هغه څوک یاست چې بخل وکړي پر ځانیې بخل کوي ولې دغه پیسې چې ته په جهاد کې مصرف کړي انفاق یې وکړي خو په آخرت کې به ته جنت به ګټې نو نو چې ته نه کوې نو خو آخرت په خپله ځان ورته وایې دوژخت نو خو پر ځان یې بخل وکړي الله ما ته څه تاوان رسوي نو بیرته آیات ته ګوره الله وایي تیس هغه خلک یاست ها خبردار انتم تیسی ها اولای اغا خلق یست تو دعونو چ تیسی را بدل کیجی دعوت کیجی در صد پاره لیتون پی قوش تیسی مصرف و کیفی سی بیج الله پلا را که در الله تیس خدا سیست وست بیرده لیست وست بمین کم زنیل تیسی خمان اغا سوک یب خل چه بخالت کیی گر سرای نکی وی نیکو و من نو ار اغا سوک یب خل چه بخالت کی پا در غلا را که در جهاد فا اینما بشک یب خلو دی بخالت کی عن نفسی دخ پل زانه در زانه سی خصفه مییی دا الله سي نصف ما يجدين الله ببارا ورسي والله الغني والله الله فاك الغني غني دي الله تعالى وي چاة زورات ندر مستعفق رداري چه بارا بدا الله تعالى مسكنات دا الله تعالى بخدائي كم زوري سي بارا بخلق تريس مذكوري الله وزي بالكل بيا پروا ستا دا پارا ميوالا چه مال جنات پا وغل چه تي چه بخالات كي اسم ميا پر زاني اسم ميا تخبل زان مسرف نكي وانتم الفقراء وانتم تسخوا الفقراء پا قران استي چه واخرات ترازيه د زموږ خلکو کې اصطلاح ده چې څوک مرسې برای پلانې مسکین نه دی د مخه نه یې مسکین چې مرسې پلانې مسکین پلانې مسکین خو ته مسکین یا چې را روان یې ولې خو هلته د عمل په کار دی عمل ته نه دی وړ په خبره پوه شه که چا عمل وړي نو هغه ته مسکین زه ولې وایم چې پلانې مسکین هم پلانې مرحوم الله دې رحمت پر وکړي الله دې درجې بلند کړي د پښتنو هغه ګرد مسکینان دي خو سره پېژنو موږ چې شی له الله که وړي دي دغه سپه تور به خدای ته ورځي انا خود مسکین ورسره وایم نو الله وایي وانتم الفقراء خو تس فقراء لس مسکینان شی به نه دي راوړي ته ثواب ته ضرورت لري ځان ویک هلته به ثواب سي کې نه کړي خو پر ځان بخیل یم الله وایي ما خو بخارت نه کړي چې زه مسکین کېږم والله الله پاک الغني غني دي وانتم تس الفقراء فقراء لس و سواب تا زورت لری دا سواب عمل تا غبه نی خونو دا گرد خبر دا غد فاره وسوی چه ماول ترغی بیاورتی و جهات پا تزهید دنیا چه دنیا دا باکی دو شای نده دنیا در چپاته دا گرد بیان پر دنیا بانی را وسو چه پا دنیا کستا ریشه دونه علاوی کزه گرد وغان برا که یه لانه بخالت که چه لرد در چه وغان پا اغا کم دو قسم سواست یو سه کوی یو سه نکوی اغا گرد چه گوشتا یا پا اغا گرد یاد کن چه برای گرد چه یاد برای نکوی لکه خطاب ټول تو دلته چې ولدی نه پخ چې فقط یو څه مصرف وکړه په هغه کې ولدی به خپل یو څوک به ومني په خبره پوسو او څوک به نو نه ونی په منکم من یبخل ور بعض آیات کې بعضی هغه چې بخل کی او کې بخل وکړي د ځان د پاره بخل کی ولې الله خو غني دي وانتم تسقال په قرام مسکینان است په آخرت کې محتاجان است نو دا ګرد خبرې چې وس وس ولې خمال خلاصه د جهه خواته ترجیح دغه ترغیب کې نه کوي نو الله وايي وان تتولوا وإن كثير تتولوا تسمخ واړو چې ته وسیله کړه د قران شریف خبرې نو قران شریف دې قربان سمه تو وزدا خبری لکه دا وسته چاپ واسه پرادی الله وای یستبدل الله په بدل کې واخل په بدل کې براوړي قوما یو قوم غیر کوم چې ما سیواله تاسو خي کالا وغوړی چې پرمځکه د خدای پاک جن دوام وکي نو الله یې چه نکي نو الله بستا په بدل کې بل قوم راوړي و ان تتولوا کچیر تسمخ واړوي د منولو څخه دغه احکام چې په دې سورات کې ذکر شو یستبدل الله په بدل کې راوړي قوما یو قوم نه کده الله خوښ وي فقامت کې برابر په بدل کې بل قوم نه راوړي نو خدای الله تعالی نور نه خوښ نو یې کې خوښ وي قوما یو قوم براولی غیرکم چې هغه به سیستم سوای هغه به سره کم خلک ثم لا یکونو امثالکم ثم لا يكون ده جلا زائد ثم بیا بلا يكون اغنی امثال کوم سیس پر کمال نو زو خو د اسم مخلوقم پیدا کو اسم چې بیا بدا ستار کم خبس بخیل نه بل قوم بر اولی اغه چې د الله خبر ای سر سرګ به معنی لکه اصحاب رضوان الله تعالی علیه اجمعین الله وسم ز په اخر زمانه کوم نغس خلق پیدا کول اسم د الله جن تدرو اخلی کنه کوي الله بس تس بدل کده مزیک د صبح حساب مقصر استک ګوره و ان تتوادو ک تس مخ واړو د دوه احکام د منو لسخه یستبدل په بدل کې به واخلی د استفعال باب دی په بدل کې به واخلی څوک قوم یو قوم څنګه قوم غیرکم چې سیستم ما سوای ته به استک بل ډاله بدل تراسي ثم بیا بلا یکون اغه نی امثالکم سیس پر مثال سیس پر کم بنی ست پر نقش قدم بنځي اغه بدل او تلا او پر مانته صرف تی اغه به مننه نو الله عز وجل مش په خپل تابع دارونکي او د رسول په تابع دارونکي راولي الله تعالی موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله د پر امینو د مخالفات څخه وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.